kažu život nije lak i moraš biti jak da prebrodiš sve mane koje se jedna na drugu zalome. Kažu starijem je hljeb, a voda mlađem kao lijek, pa koga zapadne da na nogama ostane. Svi sanjaju raj, a nikoga kraj da pristane. Radnik sretni znaj, svjesni su makar kad izgube. Da je sve to uzalud. Da je sve to uzalud.